dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Pracownicy medyczni walczą o podwyżki, właśnie przedstawili swoją propozycję wynagrodzeń. Adwokat Stefan Hambura głoduje w proteście przeciwko, jak wyjaśnia, niedostatecznym prawom mniejszości polskiej w Niemczech. Hiszpania ma pomysł na zmiany w strefie euro. Proponują 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty, 2 dla pielęgniarki. Porozumienie Związków Medycznych przedstawiło swój pomysł na wynagrodzenia. Związkowcy zebrali pod obywatelskim projektem w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników medycznych prawie 240 tysięcy podpisów, które złożą w Sejmie. Joanna Stankiewicz. Porozumienie zawodów medycznych skupiające 14 związków zawodowych, lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, logopedów, walczy o podwyżki. Kacper Gajda ma 26 lat, jest lekarzem stażystą. Jako lekarz w trakcie specjalizacji przez 4 do 7 lat będę zarabiał 2400 na rękę. W ubiegłym tygodniu rząd przedstawił projekt minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych, ale zdaniem przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Krzysztofa Bukiela, zawiera on stawki, które są utrwalenie biedy. Związkowcy przygotowali obywatelski projekt w tej sprawie i chcą o nim dyskutować z decydentami. Pytanie, czy my chcemy strajku? Nie chcemy strajku. Ten obywatelski projekt to jest nasze zaproszenie do negocjacji. Czy rzeczywiście początkujący lekarz ma mieć 2000? Związkowcy chcą, aby lekarz specjalista zarabiał 3 średnie krajowe. Pozostały personel medyczny w zależności od kwalifikacji od 1,5 do 2 średnich krajowych. Stawki minimalne zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia są niższe. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Mieszkając od lat w Berlinie, adwokat Stefan Hambura rozpoczął głodówkę w domu Polonii w Warszawie. Razem z historykiem Marcinem Masnem protestują w ten sposób przeciwko niedostatecznym, jak mówią, prawom mniejszości polskiej w Niemczech. Domagają się przyznania Polakom w Niemczech statusu mniejszości. Szczegóły Sylwia Białek. Stefan Hambura powiedział, że wywiad, jakiego udzielił Hartmut Koszyk, pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw przesiedleńców i mniejszości narodowych, pokazał, że strona niemiecka nie jest skora do jakichkolwiek rozmów na temat statusu. Mecenas zwrócił uwagę na asymetrię podejścia do praw mniejszości w relacjach polsko-niemieckich. W tym tygodniu przylatuje prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier do Polski i pan prezydent Steinmeier jako minister spraw zagranicznych też miał do czynienia ze sprawą dotyczącymi statusu mniejszości polskiej w Niemczech. Stefan Hambura powiedział, że w wywiadzie pełnomocnika niemieckiego rządu pojawia się stwierdzenie, że kwestie praw mniejszości polskiej reguluje traktat o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku. Prawnik podkreślił jednak, że nawet postanowienia tam zawarte nie są respektowane. Mówił, że inne mniejszości narodowe są zupełnie inaczej traktowane dzięki decyzji o nadaniu statusu. Sylwia Białek, Polskie Radio. O zakończenie głodówki zaapelował do Stefana Hambury Związek Polaków w Niemczech. Negocjacje trwają i prosimy pana mecenasa o zawieszenie głodówki do czasu i zakończenia, czytamy w komunikacie związku. Teraz w serwisie Trójki trochę statystyki. Polacy są najbardziej religijnym narodem w Europie Środkowej. I tak przynajmniej wynika z badań amerykańskiego Instytutu Pew Research Center. 87% deklaruje się jako katolicy. Amerykanie zwracają też uwagę na znaczny wzrost znaczenia religii w Rosji i na Ukrainie. Amerykanie z Pew Research Center przedstawili w Warszawie raport pod tytułem Wierzenia religijne i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod tym kątem przepytali 25 tysięcy osób w 18 krajach. W Rosji i na Ukrainie, w których dawniej komunistyczny reżim promował ateizm, religia odgrywa dziś ważną rolę. Widać też ścisły związek religijności z tożsamością narodową, mówi Alan Cooperman, dyrektor Pew Research Center. W Rosji i na Ukrainie jest wiele osób, które nie zostały wychowane w żadnej religii albo były ateistami. Teraz mówią o sobie prawosławni. Powiedzieli, że w ten sposób mają się mniejszy związek z narodowym dziedzictwem. Wzrost liczby wiernych nie przekłada się na częstotliwość uczestniczenia w nabożeństwach. Tylko 6% prawosławnych w Rosji co najmniej raz w tygodniu chodzi do cerkwi. W Polsce co niedzielę na mszę przychodzi 45% katolików. Zwraca uwagę profesor Krzysztof Koseła, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. W tych krajach, gdzie jest ta zwiększona przyznawalność, nie ma wzrostu praktyk. Pew Research Center to pozarządowy ośrodek socjologiczny, który zajmuje się sprawami religijnymi w skali całego świata. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Hiszpania. Hiszpania chce zmian w strefie euro i składa propozycję. W przesłanym do Komisji Europejskiej dokumencie rząd w Madrycie przekonuje, że najlepszym sposobem na niedopuszczenie do kolejnego kryzysu jest m.in. ustanowienie rządu gospodarczego państw strefy euro. Ewa Wysocka. Kryzys, który trwa w strefie euro od 2008 roku, ujawnił błędy popełnione przy wprowadzaniu wspólnej monety. Madryt twierdzi, że aby nie dopuścić do powtórzenia się kryzysu, należałoby wprowadzić zmiany w systemie zarządzania strefą euro. Rząd Mariano Rajoya proponuje opracowanie antykryzysowego budżetu, który stawiałby na wzrost gospodarczy, a także wprowadzenie unii podatkowej i wspólnego ubezpieczenia od bezrobocia. Hiszpania zaproponowała ponadto nowelizację zawartego w 1997 roku Paktu Stabilności i Wzrostu, którego celem jest nadzór Unii nad polityką gospodarczą i budżetową. Hiszpańscy eksperci pochwalają samą ideę. Przypominają jednak, że Hiszpania może liczyć na poparcie m.in. Francji, ale nie Niemców, a bez ich zgody, jak twierdzą, żadna reforma nie zostanie przeprowadzona. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To może być najciekawszy transfer z lotu Ekstraklasy tego lata. Jak podają francuskie media, Tomaszem Kędziorą, bocznym obrońcą Lecha Poznań, interesuje się AS Monaco. Interesuje na tyle poważnie, że złożyło oficjalną ofertę zakupu, co potwierdza agent piłkarza. Przed nim w najbliższą środę wyzwanie innego formatu, wyjazdowy ligowy mecz przeciwko Legii. Agnieszka Radwańska w tym sezonie gra słabo. Ostatnio nie gra w ogóle przez kontuzję stopy i siłą rzeczy spada w rankingu WTA. Od dziś jest 9. Prowadzi ponownie Angelika Kerber. Niemka wyprzedziła w najnowszym notowaniu przyszłą mamę Serena Williams. Ta będąc w ciąży o powrocie na fotel liderki na razie nie myśli. U panów awans na czwartą pozycję Rafy Nadala. Hiszpan wygrał 3 ostatnie turnieje na mączce w niedzielę w Madrycie i wydaje się, że w Roland Garros może być nie do zatrzymania. Tym bardziej, że wyprzedzający go w zestawieniu Andy Murray, Novak Djokovic i Stan Wawrinka formą nie grzeszą. Nie chcielibyśmy tego samego powiedzieć o naszych siatkarzach. Na tę chwilę szykują się w pocie czoła w spale do meczów w Lidze Światowej. Szykują pod okiem nowego trenera Ferdinando De Giorgiego oraz jego asystenta Piotra Gruszki. Ten drugi przypomina, że nasza kadra mocno się zmienia. To jest kolejny nowy projekt tak naprawdę, nowa reprezentacja, bo dużo młodych, nowych ludzi, ale myślę, że duch rywalizacji, to co Polska zawsze miała, czyli olbrzymi charakter, będzie bardzo istotny. Ja pomogę swoją osobą na tyle, ile będę mógł i musiał, żeby ta reprezentacja wygrywała, ale widać, że chłopaki są gotowi na nowe wyzwanie. Zanim w Lidze Światowej nasi siatkarze zagrają towarzysko z Iranem w najbliższą sobotę w Katowicach. Kończymy żużlem i nowym zawodnikiem GKM-u Grudziądz, zawodnikiem, który zastąpi Tomasza Goloba. Ten, jak wiadomo, uległ poważnemu wypadkowi i w jego miejsce GKM zakontraktował Kaja Huckenbecka. Niemiec ostatnio nieźle wypadł w Speedway Best Purse. Zajął też 3. miejsce w pierwszej rundzie eliminacji cyklu Grand Prix w Esbjergu. Na co dzień występuje w niemieckiej Bundeslidze i angielskiej Premiership. Jeszcze dziś także i u nas i u Państwa możliwe burze i opady. Temperatura dziś do 22 stopni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. W centrum, na zachodzie i na południu zanikające burze. Rano miejscami mgły. Temperatura od 8 stopni do 12 maksymalnie. W nocy burze zanikające, ale rano znowu się, znaczy jutro znowu się pojawią, bo we wtorek zachmurzenie mamy mieć umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu. W centrum, na wschodzie i na południu znowu burze, a w burzach intensywne opady i silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura jutro maksymalnie do 22 stopni, ale pod koniec tego tygodnia, w piątek, w sobotę, niedzielę już pod 30 będzie temperatura podchodziła. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei P10 Lite z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala. Już za 1499 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Lenovo Mix 300 z procesorem Intel Atom. Za 699 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn. Technologia tak ma. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Rozpoczął się pojedynek skrablowy. Poranek kontra popołudnie. Na razie poranek ułożył słowo kicają i mają 38 punktów. My raczej tyle dzisiaj nie zdołamy uzbierać, bo mamy trudne litery. R, M, S, H, N, B, H. Ani jednej samogłoski, same spółgłoski. Postaraj się. Staramy się jak możemy. Na razie to, co wycisnęliśmy wspólnie z państwem z tych literek, to słowo brach. Ono jest najwyżej punktowane. 14 punktów wycisnęliśmy z tych trudnych literek. Brach. Co do samego losowania, ktoś tu napisał, żeby tej pani więcej nie zapraszać, co losowała. Magda Trzaska dziś wylosowała nam takie literki. Ta ręka, która wam dzisiaj wyciągnęła te literki, to jest zemsta za to podrzucone ucho, które podrzuciliście w zeszłym tygodniu, podsłuchując poranniaczka. 22,7 albo ZD3, małpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. Przy drugim numerze SMS-owym trwa konkurs. Pytałem o państwa słówka, które kiedyś państwo wymyślili, ale były nieuznane, bo takich słówek nie ma, ale ładnie brzmiały. 73-533 to jest ten konkursowy numer SMS-owy i tutaj zestawy skreblowe będą na państwa trzy zestawy dzisiaj czekały. A już za chwilę Ernest Zazuń. Moim gościem, drugim dzisiaj, jest pani wiceminister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapatrzyłam się na państwa skrable i tutaj innowacyjnie poszukuję kolejnego słowa. To właśnie o innowacyjności będziemy rozmawiać. Na dodatek finansowanej przez fundusze europejskie brzmi elegancko, ale zagadkowo. Wyjaśnijmy tę zagadkę. Myślę, że innowacyjność, czy to jest finansowana przez fundusze unijne, czy przez środki własne, nie powinna się zasadniczo różnić od siebie. Innowacyjność to trudne poszukiwania przedsiębiorców, czy to dużych, czy małych, w poszukiwaniu, czy to nowych usług, czy nowych produktów, czy też wreszcie nowego sposobu produktu, znanych rozwiązań. Mhm. Tak, więc to są, to i tutaj nie ma znaczenia, czy za pieniądze europejskie, czy nie. My, korzystając z tego, że fundusze strukturalne pomagają nam nieco przyspieszyć, no to mamy nadzieję, że środkowo postępowanie innowacyjne jest trudne i jest kosztochłonne. I mamy nadzieję, że zachęcamy przedsiębiorców, którzy gdyby tych środków nie było, to na tę trudną, kosztowną drogę nigdy by nie weszli. Polscy przedsiębiorcy są innowacyjni? Umiarkowanie, powiedzmy. Mhm. Jesteśmy w wszystkie rankingi, które w ubiegłym roku prezentowały poziom innowacyjności państw całego świata, nie tylko Unii Europejskiej, plasują nas w grupie tak zwanych umiarkowanych innowatorów. Co to znaczy? To znaczy, że no, powinniśmy trochę więcej na tę działalność przeznaczać. No, udało nam się przebić szklany sufit 1% w listopadzie ubiegłego roku. No, powiem, że państwa, które są ci liderzy innowacyjności, to jest między 5 a 7%. Ale co bardziej jeszcze istotne, i to jest to ogromne wyzwanie, które stoi przed naszymi przedsiębiorcami, to nie jest tylko ten 1 czy 3%, ale to, żeby w strukturze wydatków mniej niż 60-70% były finansami publicznymi, bo w tych rozwijających się państwach ta struktura wygląda jak 1/3, 1/3, 1/3. Aha. 1/3 publiczne, 1/3 prywatne, 1/3 poszukiwane w konkursach, w grantach. A może boimy się być innowacyjni, a na pewno boimy się korzystać z różnego rodzaju dofinansowań przy tej innowacyjności. Tak, ten źródłem finansowania innowacyjności w tej chwili, jeśli patrzymy na środki europejskie, jest program operacyjny Inteligentny Rozwój, tak zwany POIR, który oferuje kieszonki ze środkami dla różnego rozmiaru przedsiębiorców. Nie tylko duży może być innowacyjny, bo często jak myślimy innowacje, to widzimy wielkoprzemysłowe infrastruktury. Mamy środki zarówno dla małych i średnich przedsiębiorców, jak i dla tych dużych. Środki, dzięki którym można zbudować sobie centrum badawczo-rozwojowe i to realnie zbudować, a zatem pozyskać dofinansowanie do 60-70% nawet, czyli jeśli takie laboratorium kosztuje około 100 milionów złotych, bo jeśli mówimy o poważnych technologicznych laboratoriach, to mówimy o poważnych, dużych środkach. Tak. No to w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w Polsce oczywiście, bo są regiony, którym dofinansowujemy bardzo dużo, jeśli jesteśmy na Podkarpaciu czy na Podlasiu, możemy dostać do 70% dofinansowania. Ci, którzy dostali to dofinansowanie, skorzystali z niego, rozwinęli się i pokazali swoją innowacyjność, będą otwierać przed państwem drzwi. Dni otwarte funduszy europejskich nas czekają, prawda? Tak, czy to jest już czwarta edycja między 18 a 21 maja. Wpisujemy się, mam nadzieję, w majówkę, długą majówkę polską, która na przykład bardzo wyraźnie znaczy się już Nocą Muzeów. My w tych dniach, w których będzie również miała Noc Muzeów, pokazujemy rozwiązania innowacyjną przedsiębiorców i korzystając z państwa uprzejmości, chciałabym bardzo podziękować tym wszystkim, którzy zdecydowali się otworzyć te drogie, kosztowne, no, chronione specjalne infrastruktury dla tysięcy ludzi. A mówimy o tysiącach, bo w ubiegłym roku ponad 200 tysięcy osób odwiedziło ponad 1000 atrakcji przygotowanych w tych dniach. W tym roku będzie to jeszcze więcej, bo wszystkie 16 województw włączyło się w naszą akcję. Mamy nadzieję, że będzie ona równie udana, jak ta w ubiegłym roku. Została nagrodzona w rankingu kampanii społecznych, europejskich kampanii społecznych, jako najlepsza kampania. Mamy nadzieję, że w tym roku odwiedzi te atrakcje dużo chętnych i dużych, i małych, ale także dużych i małych przedsiębiorców, których w ten sposób chcemy zachęcić do sięgnięcia po te środki. Ministerstwo też otwiera swoje drzwi, prawda? To taka niespodzianka. Tak pomyśleliśmy sobie, że te budynki z przeszłości, budynki, które wspominają, które pamiętają jeszcze tę Warszawę, której już nie ma. Przecież ten Plac Trzech Krzyży, jak przypominamy sobie, jest takie jedno zdjęcie, które wspominam z Muzeum Powstania Warszawskiego z przewróconym tramwajem na Placu Trzech Krzyży. No to tego placu oczywiście już nie ma w tym miejscu. Kościół był kiedyś trochę inny. inny. Inaczej wyglądał, troszkę w innym miejscu stał i ta architektura powstała na przełomie lat 40. 50. No wpisała się już w archipelag Warszawy bardzo mocno. A to budynek z historią, budynek, przypomnijmy, budynek, który ma aż dwie sale kinowe. Jednej z nich zawsze bardzo niezręcznie się czuje, jeśli tam mamy spotkania z, nie wiem, ze 100-200 uczestnikami, stoimy na tej scenie bardzo wysoko podniesionej, sala pod kopułą, dawne kino Śląsk, kino, do którego mogli chodzić tylko... Iluzjon tam też był. I kino Iluzjon po drugiej stronie od ulicy Żurawiej. Dziś to sala imienia Grażyny Gęsickiej. Te kina były zarezerwowane tylko dla specjalnych, tylko dla członków Komitetu Centralnego, którzy mogli w nim oglądać przedpremierowe hollywoodzkie produkcje na wiele lat, zanim zostały dopuszczone do obiegu, albo w ogóle nie zostały dopuszczone. I którego, kiedy zaprasza Ministerstwo Rozwoju w te korytarze? My zapraszamy 18 maja i będzie można, tak jak mówię, zwiedzać z przewodnikami ten budynek, dowiedzieć się, zobaczyć te ciekawostki, o których wspomniałam, ale już nie tylko budynek i architektura, no ale także oczywiście innowacje. Trudno, żeby w Ministerstwie Rozwoju zabrakło innowacji. Będzie można zobaczyć drony, będzie można zobaczyć najciekawsze produkty gamingowe, czyli ciekawe gry komputerowe, które powstały również w wyniku wsparcia ze środków europejskich. Dlaczego, może ktoś zapytać, wspieramy gry? No, 4% polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych to Wiedźmin. Bylibyśmy nieroztropni, gdybyśmy nie chcieli ich wspierać. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej www.dnieotwarte.eu. www.dnieotwarte.eu. Dziękuję pani minister. Moim gościem była pani wiceminister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Thank you. to się rozpoczęła rozgrywka poranek kontra popołudnia. Gramy w Skrable. Na razie, jak to ktoś napisał, jest nieźle, ale nie beznadziejnie. Ja mam słowa pocieszenia dla popołudnia. Gra jest długa, więc jeżeli mają wygrać tę rozgrywkę, tę grę, to ją wygrają. Nawet z takim początkiem, jakim kiepskim początkiem. Jeszcze pan Adam napisał jako kibic porannej audycji, cieszę się z wylosowanych literek po południu. Literki mamy trudne, bo ani jedna samogłoska nam się nie trafiła i na razie słowo brach chyba jest najwyżej punktowane przez samo H, brach na końcu, z wykorzystaniem A kolegów z audycji porannej. Oni ułożyli kicają, a my brach. Oni mają punktów 38, a brach, bracha to efekt uboczny przy produkcji alkoholu. Brach ma punktów 14 i na razie to max co udało nam, z tego, co udało nam się wycisnąć. Zapraszamy do trójki. Prezydent Andrzej Duda do dziś ma czas, aby podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego nową ustawę o prawie farmaceutycznym. Ta nowelizacja od początku budziła kontrowersje, a to ze względu na ograniczenia w zakładaniu nowych aptek. Będą je mogli otwierać jedynie farmaceuci posiadający mniej niż 4 takie placówki i tylko w przypadku, gdy nowa apteka będzie w odległości co najmniej 500 metrów od innych aptek, a gdy w danej gminie na jedną aptekę przypada mniej niż 3000 osób w odległości minimum 1 km. Od innej. Co na to farmaceuci, co na to przedsiębiorcy i co na to klienci? To z jednej strony spoko, a z drugiej strony tak niekoniecznie. Dla konsumentów słabe, ale dla małych aptekarzy no raczej tak. Ale teraz apteki są wszędzie, gorzej jak kościoły, wszędzie są, na każdym rogu. To nie jest dobre. Osoba, która będzie chciała założyć aptekę powiedzmy w gminie małej, nie będzie mogła tego zrobić, bo musiała mieć wykształcenie farmaceutyczne. Każdy może założyć sieć aptek na dzień dzisiejszy, daje pracę dla farmaceutów. Ponieważ nie każdy farmaceuta założy aptekę, bo nie będzie miał na to pieniędzy. Wolałabym chyba farmaceutę, bo czasami chodzę do apteki bez konsultacji lekarskiej i wtedy chciałabym, żeby mi doradził, co jest dla mnie korzystniejsze, lepsze. Najczęściej gdzie pan kupuje leki? W aptece czy w sieci aptekarskiej? W aptece raczej. W sieciach, ponieważ jest trochę taniej. Jakie jest stanowisko Izby Aptekarskiej w sprawie tej ustawy? Ta regulacja to potrzebny i właściwy krok. Ona porządkuje rynek farmaceutyczny. Tomasz Leleno z Naczelnej Izby Aptekarskiej. Oraz określa właściwą rolę apteki jako przede wszystkim placówki ochrony zdrowia, a nie jedynie sklepiku z lekami. Co pracodawcy myślą o nowym prawie farmaceutycznym? Wolałabym przemilczeć, ponieważ nie myślą nic dobrego na ten temat. Doktor Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Jest to regulacja, która likwiduje w ogóle działalność, jeśli chodzi o przedsiębiorców i pracodawców. Powoduje stagnację na rynku i jest skrajnie negatywna dla klientów aptek. Podobne rozwiązania funkcjonują w Europie. Obecnie blisko 70% europejskich aptek działa w oparciu o bardzo zbliżone regulacje. Są to takie kraje jak choćby Niemcy, Francja, Austria, Włochy czy też Hiszpania. Ta ustawa powoduje, że osoby, które sobie radziły na rynku, a nie są farmaceutami, nagle okazuje się, że są złymi przedsiębiorcami i nie będą mogli dalej otwierać żadnej apteki, ponieważ wchodzi zasada, że tylko aptekę będzie mógł prowadzić farmaceuta. Te regulacje dotyczą jedynie nowo powstałych aptek, co w praktyce oznacza, że te, które obecnie istnieją, a więc około 14,5 tysiąca, będą dalej istnieć. Czyli tak naprawdę wspieramy mikroprzedsiębiorców, nie pozwalamy się rozwijać. Zachowane zostają zasady konkurencji, a ceny leków będą dalej korzystne dla pacjentów. Jeżeli nie ma takiego rozwoju i mówimy o tym, że stawiamy na mikroprzedsiębiorców, no to nie ma możliwości takiej, żeby były większe podmioty, które będą mogły negocjować lepsze warunki, na przykład cenowe, swoich produktów, które są na stanie, co spowoduje, że ceny leków, jeżeli nie wzrosną od razu, to na pewno nie będzie takiej możliwości kupowania taniej. Celem tej regulacji jest też przede wszystkim zachowanie status quo pomiędzy sieciami a aptekami indywidualnymi. Ta ustawa jest dobra dla wszystkich farmaceutów. Otrzymujemy wiele sygnałów poparcia również od aptek sieciowych, które popierają tę regulację. No i ostatnia rzecz, to jest kwestia związana z dziedziczeniem. To jest w ogóle kuriozalna sytuacja. Kiedy ja jako przedsiębiorca, nie będący farmaceutą, mam pewien majątek, ja nie mogę przekazać to własnym dzieciom, bo jest warunek, że moje dziecko musi być farmaceutą. Te regulacje są zgodne z konstytucją i szeroko rozumianym prawem unijnym. My te regulacje popieramy. Dla dobra pacjenta będzie dalej do apteki. A w tych małych miejscowościach może się nagle okazać, że nie będzie żadnej apteki. A prezydent do dziś ma czas, aby podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału nową ustawę o prawie farmaceutycznym, a tematem zajął się Łukasz Walewski. A państwo się zajmują skrablami i pojedynkiem popołudnie kontra poranek, poranek kontra popołudnie. Dziś się zaczęła rozgrywka. Mamy trudną sytuację, bo te literki, które wylosowaliśmy, to same spółgłoski i dużo no, kombinujemy, jak możemy razem z państwem, ale jest trudno, jak to ktoś napisał SMS-em, ekipa poranka zapewnie kica ze śmiechu. O, pan Jacek z Krakowa napisał. graliśmy ze znajomymi skrable i na stole było ułożone słowo dosikaj. No i kolega dołożył dwie literki rzec z kropką i e i wyszło mu dosikajże. No i na nasze pytanie, co to jest, żeby uzasadnił, bo w języku polskim takiego słowa nie ma. On wytłumaczył to w ten sposób, że ostatnio był robić badania jakieś w laboratorium i oddał za mało troszkę moczu i pani mu do niego powiedziała do niego w ten sposób, dosikajże pan trochę jeszcze. No i on uznał, że to słowo jak najbardziej się należy. Także niestety nie było uznane, chociaż ja osobiście bym mu to słowo uznał. No jest takie słowo przecież, prawda? No ale pisze się osobno. A widzisz? A. Dosikaj, że pan jeszcze trochę. Jesteś, żeś pan pewien? Żeś pan pewien tego? No, się zastanów. Redaktorze? Zastanów się, że... No tak strzeliłem, ale chyba tak. Arkadiusz Ekiet. Strzeliłeś, żeś... No właśnie. Może państwo nam podpowiedzą. Aktualna sytuacja, jeśli chodzi o słowa i literki na stronie słówko.polskieradio.pl. Na Facebooku trójkowym się dyskusja rozwija i kolejne propozycje. Na razie z naszych literek wycisnęliśmy brach. I to jest też ładnie. 14 punktów, tak. Arkadiusz Ekiert już za chwilę z ekonomią, a teraz minęła 17.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. 11 listopada 2018 roku. Taką datę referendum konstytucyjnego proponuje prezydent. Andrzej Duda chce, by głosowanie dotyczące kierunku zmian w ustawie zasadniczej odbyło się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ocenie głowy państwa plebiscyt ten zyskałby specyficzną symbolikę. Stwierdził też, że jedno z pytań mogłoby dotyczyć tego, czy Polacy chcą przyjęcia waluty euro. Polityczne komentarze w tej sprawie w serwisie o 18. Maciej S. podejrzano o zabicie w Radomiu kobiety i 1,5-rocznego syna. Aresztowany na 3 miesiące mężczyzna przyznał się do popełnienia podwójnego zabójstwa, informuje rzeczniczka radomskiej prokuratury Małgorzata Hrabąszcz. Przeprowadzona sekcja zwłok kobiety wykazała na jej ciele łącznie 30 ran kłutych. Na ciele dziecka ujawniono 2 rany kłute. Obrażenia te spowodowały zgon obu ofiar. Prokuratura ustaliła, że napastnik i kobieta byli kiedyś w związku. Trwa proces sądowy o ustalenie, kto jest ojcem syna 30-latki. Najpierw wpadł jeden, po pościgu także drugi. Dwaj więźniowie, którzy uciekli z zakładu karnego w Czarnym w Pomorskim, zostali zatrzymani. Na wolności byli 4 godziny. Obaj teraz poniosą konsekwencje, zapowiada Ewa Bartkowska, zastępca dyrektora zakładu. W dniu dzisiejszym zostali oni skierowani do zakładu typu zamkniętego. Tam będą odbywać dalszą część kary. Zostali także ukarani karą dyscyplinarną. Mężczyźni pracowali w firmie poza więziennymi murami. W pewnym momencie uciekli. Osadzeni byli skazani m.in. za kradzieże. Jeden z nich miał wyjść na wolność za 4 miesiące, drugi za 2 lata. W Trójce kolejnej informacji już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Już za chwilę ekonomia, Arkadiusz Ekiert, ale panie redaktorze, jeszcze od pani Ali tutaj sprostowanie tak na szybko. Pani Ala napisała, partykuły że i no wzmacniające piszemy łącznie, na przykład zróbże, choć no. I zróbże jest w słowniku języka polskiego, tak. I dosikaj, że z tego wniosek nie. Też można by zaliczyć. No, można by, rzeczywiście. Ekonomia, że. Nie ma tu takich słów. Premier Beata Szydło mówiła na zakończenie Forum Pasa i Szlaku w Pekinie, że zaangażowanie w tę inicjatywę oznacza dla Polski udział w globalnej polityce gospodarczej. Szefowa polskiego rządu uważa, że Polska powinna być bardziej aktywna, aby zrównoważyć niekorzystny obecnie bilans w handlu z państwem środka. Z Pekinu, korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Premier Beata Szydło stwierdziła, że realizacja idei Pasa i Szlaku rozpoczyna nowy etap współpracy gospodarczej. Polska jako duży kraj europejski powinna przy tym stole w momencie, kiedy zaczyna się taka nowa inicjatywa po prostu być. W opinii szefowej polskiego rządu Pas i Szlak ma szansę stać się inicjatywą, która w najbliższych dekadach będzie warunkowała światową współpracę gospodarczą. Beata Szydło dodała, że na obecnym etapie nasz kraj powinien podejmować działania zmierzające do zrównoważenia niekorzystnego bilansu handlowego z Chinami. Jeżeli chodzi o to, żeby polepszyły się nasze relacje gospodarcze z Chinami, to my musimy być po prostu bardziej aktywni. Między innymi z tego powodu ja tutaj jestem. Forum Pasa i Szlaku było pierwszym tego rodzaju spotkaniem przywódców 29 państw położonych wzdłuż nowego jedwabnego szlaku. Kolejne ma się odbyć za 2 lata. Podczas spotkań bilateralnych premier Beata Szydło została zaproszona przez premiera Chin Li Keqianga do złożenia oficjalnej wizyty w państwie środka. Zaproszenie zostało przyjęte, a według nieoficjalnych informacji do takiej podróży może dojść już w przyszłym roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.

Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. 43 cale. LED TV LG za 1299. Samsung LED TV 32 cale. Full HD za 999. Smartfon Lenovo C2 Dual SIM LTE za 399. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja a propos słowa dosikajże, które przed chwilą na antenie padło, myślę, że pan był w Krakowie, który robił te badania i to jest ten sam przypadek, co wejrze i zróbże i napisałbym go łącznie, więc redaktor Ekiert, zdaje się, chyba się myli. Dziękuję panu za telefon bardzo, 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. Jeśli chodzi o aktualną sytuację w pojedynku skrablowym, poranek kontra popołudnie, polecam słówko.polskieradio.pl, tam plansza i tam ich słówko, czyli kicają, to poranek wymyślił, i nasze literki, same spółgłoski, ani jednej samogłoski nie udało nam się z zielonego woreczka wyciągnąć niestety. Słówko.polskieradio.pl albo na facebookowej stronie Trójki też aktualna sytuacja. Za 20 minut, godzina 18, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. Uwaga, Beata Michniewicz gra w drużynie poranka. So you're broke. Hello, there is someone. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu profesor Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. I Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. W tym tygodniu do Parlamentu Europejskiego powraca temat relokacji uchodźców z Grecji i Włoch. Jutro z udziałem Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej odbędzie się debata nad rezolucją, która ma ponownie wezwać państwa unijne do przyjmowania migrantów, a właściwie uchodźców. W czwartek zaplanowano głosowania w tej sprawie. Nawiasem mówiąc, drugim ważnym tematem w Parlamencie Europejskim jest Brexit, ale ja chciałabym z panami pomówić o uchodźcach. Jaką moc będzie miała, jeśli zostanie uchwalona taka rezolucja? Dla państw członkowskich rezolucje Parlamentu Europejskiego nie są wiążące i bywają bardzo często sytuacje, w których kraje, mówiąc wprost, nie realizują rezolucji parlamentu. Co innego instytucje. Instytucje zwykle starają się realizować rezolucję parlamentu. To jest tak zwane prawo miękkie, prawo niewiążące. W związku z tym państwa nie są z tą rezolucją związane. Ale jest to jakieś obowiązanie moralne, jeśli tak można powiedzieć? Ja myślę, że przypomnienie zobowiązań wiążących, które były zapadły wcześniej, chociażby 22 września bodajże 2015 roku, kiedy cały ten plan i pewien action plan on immigration, czyli plan działania w sprawie imigracji, został wytworzony i wcześniej jeszcze w lipcu 2015 roku, kiedy to państwa zobowiązały się przy głosowaniu, jeśli dobrze pamiętam, większością kwalifikowaną, a nie konsensusem jakimś, do tej relokacji tych uchodźców, żeby odciążyć takie państwa jak Grecja, Włochy czy Węgry. I to było na bazie troszeczkę artykułu 73 wykorzystywanego traktatu lizbońskiego, gdzie... Pan profesor Wawrzyk kiwa głową, z niezadowoleniem. Te kraje przyjęły pewne zobowiązanie i miały się z niego jak gdyby wywiązać, chociaż już wiemy, że koniec marca pan Kern, czyli prezydent Austrii, już powiedział, że Austria za dużo nabrała tych uchodźców i chce taki okres dwuletni mieć przedłużony od września do 2017 roku. Do września zdaje się, że już nie chce brać uchodźców, czy przez rok miała jakiś... I zaczynają te państwa się... Nie, wydaje się, że Austria ponownie przystępuje, że ona miała przerwę, ale już... Znaczy ma przystąpić, a chciała przedłużyć sobie nieprzystąpienie, bo po roku miała na rok jak gdyby zwolnienie, bo 90 tysięcy w 2015 roku wzięła, to jest 1% bodajże ludności Austrii i chciała sobie przedłużyć ten okres, kiedy nie bierze uchodźców, mówiąc, a Polska, Słowacja, Węgry, nikogo, przepraszam, Słowacja i ktoś tam jeszcze, nikogo jeszcze nie wzięły, więc niech oni teraz partycypują w tym, a my miejmy te dlaczego nie mamy mieć dalej tych wakacji odbrania uchodźców, na co zareagowała komisja, że jednak powinni brać dalej. Panie profesorze, pan przecząco kiwał głową. Dlaczego? Ta decyzja z września nie dotyczyła Węgier. Ona, te 60 tysięcy, jak gdyby, które przebywały wtedy na Węgrzech, zostały wyłączone z tej puli wtedy do podziału uchodźców. To dotyczyło tych pozostałych regionów, natomiast ta grupa węgierska, jak gdyby, z racji tej, że... To znaczy, chyba to dotyczyło Grecji i Włoch właśnie. Ale chodzi mi o to, że nie dotyczyło to uchodźców, którzy przebywali, imigrantów, którzy przebywali wówczas na Węgrzech. Ta grupa imigrantów, te 60 tysięcy, miała być odłożona do późniejszej decyzji. Ta późniejsza, jak gdyby, decyzja co do Węgier już nie zapadła. Chodzi o to, że zobowiązanie nie zostało podjęte. Pamiętajmy jednak o tym, że to nie było takie wprost zobowiązanie, które można powiedzieć, że bezkonfliktowo zostało przyjęte. Dwie zasady tutaj wydaje mi się, że zostały złamane, nieformalne, które obowiązywały w Unii. Tak jak pan słusznie zauważył, z reguły decyzje tego rodzaju były przyjmowane na zasadzie konsensusu. Wtedy po raz chyba na palcach jednej ręki można policzyć, który odstąpiono od tej zasady i przystąpiono do formalnego głosowania. Przy czym drugi element, dwa kraje wówczas powiedziały wprost, że zaskarżą tę decyzję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i tak zrobiły, czyli Węgry i Słowacja. Polska wtedy głosowała za przyjęciem uchodźców, teraz przyłączyła się do tej skargi przed ETS-em, więc to nie było takie bezkonfliktowe, bezproblemowe. No i jeżeli chodzi z kolei o Austrię, pamiętam... A jak to jest przy okazji, zapytam, jak to jest, że mówi tu pan o skardze, natomiast i Szwecja i Austria bez skargi wyłączyły się na czas jakiś, tak jakby z obowiązywania tych ustaleń. Czyli tak można? Pamiętajmy o tym, że to są kraje, które realizują program przyjmowania imigrantów czy uchodźców niezależnie od tych ustaleń, o których mówimy. Szwecja szeroką ławą, jak gdyby otworzyła szeroko drzwi dla uchodźców, dla imigrantów z różnych krajów. Austria, pamiętajmy o tym, że jest krajem frontowym tak zwanym. Krajem, który był i jest na tym szlaku bałkańskim. Natomiast też zwróćmy uwagę na drugą część wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Austrii, który powiedział, że sposobem na właśnie rozwiązanie problemu uchodźców nie jest wpuszczanie kolejnych i przywożenie ich do Europy na europejskich statkach, a zawracanie ich na Morzu Śródziemnym do portu, z którego wypłynęli. To jest bardzo znaczące podejście, zmiana filozofii funkcjonowania Unii. Zaraz wrócimy do tego, co obowiązuje w Europie i kogo, jakie są te kwoty, jakie są te zobowiązania, ale chciałabym zapytać, dlaczego ten spór, że tak powiem, nabrał rumieńców w Polsce w ostatnim tygodniu? Cóż takiego się stało? No myślę, że ma pani redaktor w tej chwili tutaj na myśli wystąpienie i słowa przewodniczącego Schetyny, który kluczył i jak gdyby dokonywał tak, ale też trzeba pamiętać, że on odpowiadał na jedno z pytań, Prawa i Sprawiedliwości, tak. Czyli to Prawo i Sprawiedliwość wywołało ten temat, no i Platforma w to weszła jak w masło. Tak, jak pewien redaktor popularny powiedział, doszło do takiej uprawiania ultrapopulizmu, ponieważ jak gdyby Platforma zaczęła mówić coś innego niż mówiła 2 lata temu, kiedy zobowiązania przyjmowała. Jeszcze powiem tu, że jest taki właśnie plan działania w sprawie migracji z 2015 roku i tam już była mowa w akcji, o robieniu akcji Tryton, Posejton, Atalanta, żeby właśnie wyłapywać, zawracać tych wszystkich uchodźców, prawda? To jest 10 punktów takich, nawet robić oficerów łącznikowych tam w Libii czy w krajach afrykańskich, więc to się jak gdyby powinno być po prostu implementowane dobrze, a tego w Unii nie mamy, bo to nie wszystko dobrze działa, co działa. Więc no, kolejne rezolucje jutro, jak pan profesor słusznie mówi, niewiążące tak naprawdę, to jest takie trochę powtarzanie tego, co już wiemy, prawda? Takie truizmy. Natomiast zamieszanie w Polsce polega z tego, że mamy do czynienia z partią opozycyjną w tej chwili do pewnego rodzaju tutaj wykorzystywania tej kwestii i to w taki sposób, który zaskakiwać może sympatyków tej partii, ponieważ ta partia co innego mówiła i nawet tutaj pan poseł Neumann mówił, że pan Schetyna miał gorszy dzień i dlatego dokonywał pewnej ekwilibrystyki i interpretacji. No tak, pan Schetyna mógł mieć gorszy dzień, ale było słów. Było kilkoro co najmniej jego koleżanek i kolegów, którzy wcale nie mówili inaczej. Nie mówię, że tymi samymi słowy, ale sens był taki sam. Nagle Platforma stała się no, troszkę bardziej przeciw uchodźcom niż była do tej pory. Ja bym przypomniał słowa ówczesnej premiery Wykopacz, która mówiła, że brak zgody na przyjmowanie uchodźców jest antyeuropejski, jest przykładem rasizmu, ksenofobii, jest przykładem budowania jakichś fałszywych stereotypów. Polityk, premier rządu Platformy Obywatelskiej, tak mówił, rządu, w którym ministrem spraw zagranicznych był właśnie pan Schetyna w owym czasie. Co się zmieniło? W moim przekonaniu, oprócz tego, że Platforma jest partią opozycyjną, zaczęła zwracać uwagę na to, co myślą o tym Polacy. Mieliśmy w ostatnim czasie kilka sondaży mówiących o tym, że Polacy są przeciwko przyjmowaniu uchodźców. Wydaje mi się, że chcąc pozyskać poparcie no właśnie swojego nawet elektoratu, bo jeżeli mówimy o tym, że 77 bodajże w ostatnich sondażach było procent Polaków przeciwko przyjmowaniu uchodźców, to znaczy, że także elektorat Platformy, który w sondażach partyjnych mówił o poparciu dla Platformy, był przeciwko temu przyjmowaniu. W związku z tym kierownictwo Platformy doszło do wniosku, że zdanie trzeba zmienić na takie, które będzie zgodne no właśnie z oczekiwaniami większości Polaków, że to pomoże uzyskać większe poparcie Polaków. No tak, ale z drugiej strony, czy widzimy jakieś nasilenie tego problemu? Czy coś się takiego wydarzyło, żeby ten temat mógł żyć w Polsce, żeby właśnie ci Polacy, którzy są w większości przeciwni przyjmowaniu uchodźców do Polski na jakąś dużą skalę, żeby oni byli tym zainteresowani i żeby oni uzależniali od tego swoje poparcie dla poszczególnych ugrupowań? Wydaje mi się, że nie jest to problem realny, ale bardziej problem taki medialny, publicystyczny. To jak gdyby dobrze wykorzystuje się politycznie, czy może wykorzystać politycznie. I ponieważ można na tym zarobić, mówiąc brutalnie? Dokładnie tak, za 2 lata wybory się zbliżają, za rok samorządowe i trzeba już właściwie atakować, trzeba coś przedstawiać, atrakcyjną ofertę, bo polityka polega na pokazaniu tego programu, czy manifestu, czyli tej oferty, prawda, dla ludzi. I problem w Polsce niewątpliwie istnieje. istnieje obawy przed obcymi. Zawsze byliśmy trochę zamkniętym, nie chcę powiedzieć zaściankowym krajem, prawda, ale zamkniętym. I tutaj widzimy, no nie że... zawsze. Że partie rządzące też pokazują, że powinniśmy się zabrać repatriacją raczej jeszcze Polaków, prawda, gdzieś tam chociażby z Donbasu czy z Kazachstanu, a nie relokacją Syryjczyków czy ludzi, którzy znajdują się w obozach w Turcji i Libanie, bo to tak naprawdę nie jest problem, który nas bezpośrednio dotyczy, a może być rozwiązany in situ, czyli na miejscu w tamtych krajach, jeśli będzie wola polityczna kogo? Dużych państw, potężnych państw, które są do powiedznego sobie odpowiedzialne za kryzys tam, prawda, za handel bronią, za bałagan, jak również i za sprawę uchodźczego problemu. I dlatego Polska troszeczkę słusznie, wydaje mi się, nie pcha się do tutaj, tak jak we wrześniu 2015 roku, do brania odpowiedzialności, tym bardziej, że widzimy, że tam Rumunia też się wtedy wyłączyła, Słowacja, a Finlandia nawet głosowała Finlandia, przeciw. Która kiedyś w 90-tych latach wzięła 1000 chyba Somalijczyków z tego rogu Afryki, który zresztą dzisiaj minister Waszczykowski jest w tej chwili w Brukseli, rozmawiał problemach Afryki, o rogu Afryki, prawda, i o Ukrainie, bo jest grupa przyjaciół Ukrainy, dziś ma posiedzenie w Brukseli. I właśnie po 1000 Somalijczyków nagle kilka tysięcy się zrobiło w Finlandii. Dlaczego? Bo potem przyszedł program łączenia rodzin. I to samo będzie w Polsce i w innych krajach. My nie mówimy tutaj o 6000 czy 4500, jak mówił minister Trzaskowski wtedy i wiceminister spraw wewnętrznych w 2015 roku. My będziemy mieli więcej, jeśli przyjmiemy tych uchodźców. W każdym razie Unia Europejska wywiązuje się w 15%, to znaczy dąży teraz do osiągnięcia tych 15%, bo teraz troszkę ten proces się ożywił, ale był czas, że prawie nic się nie działo, właściwie chyba tylko trzy kraje przyjmowały tych uchodźców w miarę regularnie. A czy nam coś grozi za to? Pomijam już to przystąpienie do procesu, do skargi, do Trybunału, natomiast czy nam coś grozi za to, że zmieniliśmy zdanie i to dosyć poważnie? Pamiętajmy o tym, że to zobowiązanie do przyjmowania uchodźców dotyczyło osób, które spełniają dwa warunki. To znaczy, po pierwsze, są zidentyfikowane co do imienia i nazwiska, czyli potwierdzona jest ich tożsamość. Po drugie, osób, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zwracam uwagę, że obydwa te warunki mają charakter indywidualny, to znaczy nie mogą być stosowane do żadnych grup, na przykład jakiegoś obozu, tylko do konkretnych osób. Przypomnijmy też, że ale przedstawiciele... Ale podobno Łotwa i Estonia sobie radzą z tym problemem. Nie przedstawiciele wiem, czy to prawda, polskich, ale niektórzy eksperci tak twierdzą. Przedstawiciele polskich służb byli w obozach właśnie między innymi w Libanie, gdzie rozmawiali przepraszam, z osobami, które byłyby potencjalnie, mogłyby przyjechać do Polski. Nie udało się spełnić tych dwóch warunków. Jest jeszcze trzeci warunek, o którym bardzo często zapominamy. To nie chodzi o to, żeby te osoby spętać kajdanami, związać i przywieźć na siłę do Polski. To muszą być też osoby, które wyrażą chęć przyjazdu własnej woli niejako. W efekcie, a my nie jesteśmy krajem marzeń. W efekcie tych trzech warunków po prostu ci uchodźcy z obozów w Libanii w ogóle nie spełniali. Dlatego też nie przyjęliśmy tych uchodźców i mało tego, patrząc na sprawę ex lege, można powiedzieć, że działamy zgodnie z tym planem z września 2015 roku. Co nam może grozić, jeżeli komisja uzna, że złośliwie, umyślnie nie przyjmujemy, chociaż moglibyśmy przyjmować, to skieruje skargę do Trybunału Sprawiedliwości na Polskę o niewywiązywanie się ze zobowiązań traktatowych. 2 lata takie postępowanie powinno mniej więcej trwa, a później będzie drugie postępowanie, kolejne 2 lata o ewentualne nałożenie kar finansowych. No to na koniec tylko pytanie, ponieważ już właściwie kończymy, już skończyliśmy, ale do pana pytanie. Czy Platforma coś zyska z powodu tego zachowania w ostatnich dniach? Ja myślę, że w tej chwili nie zyskała, bo ta egzegeza przewodniczącego pokazała pewnego rodzaju brak tej busoli takiej, prawda, programowej i oportunizm pewien, właśnie ten populizm taki ogromny, ale długoterminowo to myślę, że oni celują na ten taki twardy elektorat i myślę, że nie będzie to miało wtedy znaczenia i nie zaszkodzi w wyborach i w wyniku wyborczym Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Profesor Piotr Wawrzyk i Artur Wróblewski, Beata Michniusz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy.